ocenić, czy osoba ubiegająca się o wpisy będzie dobrym ratownikiem. Prezesowi WOPR-u grozi do 8 lat więzienia. Teraz ostrzeżenie dla tych, którzy wybierają się w weekend w góry. Warunki są niesprzyjające. Po ostatnich nawałnicach, które przeszły nad południową Polską, na niektórych górskich szlakach leżą połamane drzewa i gałęzie. Wiele z nich jest nieprzetartych. Tak jest m.in. w sądeckich Beskidach. Grzegorz Sus z krynickiego GoPR-u apeluje do rowerzystów i turystów o szczególną ostrożność. Należy wziąć pod uwagę to, planując trasę wycieczki i czas wycieczki, gdyż w tych warunkach faktycznie może się to troszeczkę wydłużyć niż te czasy, które podawane są na mapach. Jest ślisko, wystają korzenie, wystają kamienie, które dodatkowo utrudniają marsz. Weekend zapowiada się w Beskidach burzowo. Ratownik górski apeluje do rodziców i opiekunów kolonijnych, aby w taką pogodę nie zabierać w górę dzieci. Media mówią o nim Król Jerzy. 80. urodziny świętuje dziś jeden z najbardziej znanych włoskich kreatorów mody, Giorgio Armani. Artysta nie wyobraża sobie życia bez pracy, nie wie, co to wolny czas i hobby. Jak wszyscy wielcy w tej branży, Armani zaczynał skromnie jako dekorator wystaw w domach towarowych Rinascente. Dziś roczne obroty jego imperium wynoszą 2 miliardy euro. Giorgio Armani jest postacią nietypową nie tylko w świecie mody, ale i we własnym kraju. Mówi o sobie, że jest Niemcem, mając na myśli pracowitość i dyscyplinę. Nie znosi cwaniactwa i łatwizny. Czasami sprawia wrażenie, że stroni od ludzi. Nie udziela się towarzysko. Ponad wszystko stawia pracę. Nie myśli o sprzedaniu firmy, jak zrobiło już wielu kolegów, poczynając od Valentino, ani o wycofaniu się na emeryturę. Moje życie to przede wszystkim praca. Rezygnacja z pracy oznaczałaby rezygnację z życia. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Adam Malecki, sport. Paweł Wojciechowski wraca do formy po ciężkiej i długiej kontuzji. Polski tyczkarz wygrał diamentową ligę w Glasgow. Mistrz świata z Degus 2011 roku okazał się najlepszy, pokonując wysokość 5 metrów i 67 centymetrów. Drugi z takim samym wynikiem był inny z Polaków, Piotr Lisek. Jednak dopiero w drugiej próbie zaliczył 5,60 i to zdecydowało, że został sklasyfikowany na drugiej pozycji. Tyczkarze występujący w 9 w tym sezonie zawodach diamentowej ligi mieli nieco ułatwione zadanie, bo na starcie zabrakło mistrza olimpijskiego z Londynu, rekordzisty globu Francuza Renaud Lavillenie, który zapewnił sobie już końcowe zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. Za to Matteo Trentin wygrał 7 etap Tour de France. Włoski kolarz nie wjechał na metę sam, lecz wpadł w towarzystwie m.in. Petera Sagana. Po 234 kilometrach to fotokomórka wyłoniła zwycięzcę. W akcji finiszowej grupy Omega Pharma błysnął Michał Kwiatkowski, który zajął 22 miejsce w takim samym czasie jak zwycięzca. Liderem wyścigu pozostaje Włoch Vincenzo Nibali. Ma zaledwie 2 sekundy przewagi nad Jakobem Flungsagiem z Danii. Najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski jest nadal 4. Do Nibalego traci 50 sekund. I jeszcze informacja mundialowa. Włoch Nicola Rizzoli będzie sędzią głównym meczu finałowego piłkarskich Mistrzostw Świata w Brazylii. W niedzielę o godzinie 22 czasu polskiego zagrają w nim drużyny Argentyny i Niemiec. Jutro o 3. miejsce Brazylia zmierzy się z Holandią. Wieczorem i w nocy parasole przydadzą się prawie wszędzie, bez deszczu tylko w Polsce północno-zachodniej. W sobotę pogoda w kratkę, wszędzie trochę słońca, trochę deszczu i miejscami przejdą burze. Chłodno w Gdańsku i Olsztynie 17-19 stopni, w Krakowie 21, w Lublinie 22, w Zielonej Górze 25. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Przyjdź po smartfon Sony Xperia Z2, wyświetlacz Full HD 5 cali, 4-rdzeniowy procesor, kamera 4K za 2449 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Wieczorem dobrze wpaść na żubra. mBank zaprasza na OFF Festival Katowice. Od 1 do 3 sierpnia Dolina Trzech Stawów. Tu muzyka jest najważniejsza. Zagrają The Jesus and Mary Chain, Belle and Sebastian, Neutral Milk Hotel, Slowdive, The Notwist i wielu innych. Blisko 100 zespołów i 100 godzin najlepszej muzyki. Sponsor główny Grolsch. Patronat medialny. Program drugi Telewizji Polskiej. TVP Kultura. Polityka. Interia.pl. Empik. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Łomża słuchaczom odpowiada. Pan choć może to być przecież pani. W każdym razie osoba podpisująca się inicjałami AN pyta, czy łomżing można uprawiać oburącz. Można, choć sugeruje to pośpiech, którego nie polecamy. Łomża, źródło świadomego łomżingu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Darłówko, lista przepływów programu trzeciego, nadawanie 1693. To jednak może zaczniemy od muzyki, bo to na 15. Ordinary Love zespół U2. To nasza rekordziska. 33 tygodnie na liście. Dzisiaj, ale 33 tygodnie na liście, dzisiaj na miejscu 15, 1693 notowanie. I teraz piosenka, którą chciał zapowiedzieć pan Paweł. Na miejscu 14, z miejsca 16, już bardzo długo na liście, bo 27 tygodni. I See Fire, Ed Sheeran. Bo pan to ogień widzi często. Bardzo często i pamiętajcie, że strażacy zawsze czuwają. Ed Sheeran na miejscu 14. Paweł Strażak. Dzięki. This is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out Father, oh, stand by and we will watch the flames burn over and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire hollow and soul. I see fire. I hope that you remember me. Tak to w listach wyjazdowych jest, że nawet te piosenki, które odzyskują pozycję, nie są grane w całości. Mam nadzieję, że Państwo wybaczą. IC Fire, Ed Sheeran, 27 tygodni na liście. Dzisiaj na miejscu 14. Michał. I mała dziewczynka z nami. Jak masz na imię? Martynka. Skąd jesteś? Z Lubina. I jeszcze mama? Pozdrawiamy całą rodzinę z Sokali, w szczególności mamę Halinę i tatę Bogdana oraz pozdrawiamy cały Grabowiec i babcię Wandzie. A pani Magda? Pozdrawiam wujka Janusza ze Szczecina, ciocię Teresę, Monikę i Tołdiego oraz całą rodzinę. Dziękujemy. Dzisiaj jest mojej córki 1693 wydanie. Kult na miejscu 13. Leciało to wszystko tak szybko, jakby to dni były, a nie tyle lat. Dzisiaj jest mojej córki wesele, zabawa będzie na pewno raz to dwa. Będzie tłum gości, będą przyjaciele, orkiestra zagra, aż zadymi świat. Dzisiaj wesele mojej córeczki, zatańczy mama, zatańczę i ja. Szkło się potłucze, zapalą się świeczki, twój mąż na pewno radę temu da. I tylko łzę uronię dwa razy lub raz, bo swojny syn mój, jej raczej nie wróciłeś. Gdzieś tam daleko nas samych zostawiłeś, nie będziesz bawić się dzisiaj pośród nas. Dzisiaj jest mojej córki wesele, zabawa będzie na pewno raz to dwa. Będzie tłum gości, będą przyjaciele, orkiestra zagra, aż zadymi świat. Dzisiaj jest mojej córki wesele, zabawa będzie na pewno raz to dwa. Będzie tłum gości, będą przyjaciele, tylko nie będzie ciebie i dlatego żal. Dzisiaj jest mojej córki wesele, to zespół Kult. 6 tygodni na liście na miejscu 13. Michał. Ze mną pani Dominika i bardzo nieśmiały jej syn pan Paweł, więc poprosimy o brawa dla pana Pawła, a pani Dominika pozdrawia w tym czasie. Przyjechaliśmy ze Świętna i pozdrawiamy babcię Krysię, która nas słucha, i tatę Bartka, Wojtusia i ciocię Madzie. Fajnie jest? Tak. I jeszcze pan, jak pan ma na imię? Dobry wieczór, mam na imię Franek i pozdrawiam mamę Anię, tatę Piotrka i prababcię Jankę. Zdyscyplinowana załoga. Mam bałaga, a ja mam bałaga. Lux Opera, 12 miejsce w tym tygodniu, 18 tygodni na liście. Mam bałaga, mam bałaga, powiedz sobie, to mi przeszkadza. Mam bałaga, Lux Torpeda, 18 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 12. Michał. I pani Natalia z nami, dobry wieczór. Dzień dobry, jestem Gabrysia. Gabrysia, przepraszam, to moja wina. I jestem Gabrysia z Dąbrowy i pozdrawiam moją całą rodzinę, moją najlepszą przyjaciółkę Oliwię oraz całą szkołę podstawową numer 8 w Dąbrowie Górniczej. No brawo, to pani jest Natalia. Tak, jestem Natalia, przyjechałam z Rudy Śląskiej i chciałam pozdrowić całą moją rodzinę Skłodnicy, całe gimnazjum 18, a szczególnie moich przyjaciół Daniela, Bartka i Kingę, mojego psa Pikselka i pana Wojtka z panią Anią, którzy niedługo do nas przyjadą. Pikselka, dziękujemy. O, tam z tyłu widać zachód słońca. To niesamowite, że tu jeszcze jest widno. Nie mam dla ciebie miłości. Skuba zna 11. Oczywiście. Jeśli chcesz, możesz przyjść, kupić wino, zostać na noc. Cię potem odwrócę, rzucę dobranoc. Jeśli chcesz, możesz przyjść, zjąć bluzkę, zostać do rana. Nie prowadzę cię potem do drzwi, trafisz sama. Nie mam na ciebie miłości. Chcesz troszcz się o mnie, tylko pozbądź się złudzeń. Nie zacznę cię kochać, choć przy tobie się budzę. Jeśli chcesz... Nie mam dla ciebie miłości, Skuba, z 7 tygodni na liście, 11 obroniona, Darłówko, Michał. I pani Magda, pani jest zakochana, czy nie? Nie. No to może jakieś pozdrowienia chociaż. Nazywam się Magda, mieszkam w Rzeźniu koło Sieradza. Pozdrawiam całą moją rodzinę i koleżanki ze szkoły. I jeszcze pan, panie Kacprze. Ja jestem Kacper, jestem poznańską pyrą i pozdrawiam Stosika, który nie mam tutaj niestety z nami, ale on tutaj, dzięki niemu tutaj jestem, bo się od niego dowiedziałem, że to jest lista. Jeszcze chciałbym pozdrowić Mateusza z Poznania, ciocię Justynkę z Katowic, no i jeszcze tatę i Artura, którzy tu siedzą, ale są zbyt tchórzliwi, żeby podejść. No właśnie, dziękuję. A ja kino Biskuit na 10 z 13 i 5 tygodni na liście. Zapraszaj mnie już więcej, nie chcę żadnych kin. Filmu, na który bardzo chciałeś ze mną pójść, już nie grają i nie będą grali nigdy już. Na kolację przy blasku świec już kupiłam nową kieckę i buty też. Odechciało mi się czekać na bukiety róż, żadnych gwiazdek nie chcę z nieba, bo kłamiesz znów. Dobrych chęci. pamięci masz na plecach wypchany wód, piekło nimi wyłożone mam tu. Nie mam wcale żalu o nic, nie myśl tak, ja po prostu uwierzyłam, że się zmienisz sam. Przestań wreszcie się obrażać, przestań puszyć się jak paw. Byłeś źródłem inspiracji ostatnich lat. Prosiłeś mnie do kina bardzo dawno już i naprawdę chciałam tam z tobą pójść. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Zaprosiłeś mnie do kina Biskuit 5 tygodni na liście 3 do góry na miejsce 10. Witamy w pierwszej dziesiątce. To jest 1693 lista. Michał. I pani Anna. Panna czy pani? Pani. Kogo pozdrawiamy? Głodnego męża, Tomka, rodzinkę i oddział GLS-a w Koszalinie z szefem na czele Rickiem de Klerk. I jeszcze panek, pan ma na imię? Mam na imię Jarek, przyjechałem z Piaseczna. Chciałem pozdrowić córkę Martynę z Łukaszem i wszystkie wspólnoty neokatechumenalne w Polsce. Jarek, Piątka, Piaseczna. A pan o czymś zapomniał? Ja jeszcze chciałem pozdrowić babcię, która zapomniała włączyć radia. Niestety nie słyszała wcześniejszych pozdrowień. Ale już włączyła. Dziękujemy. Ja chciałem powiedzieć, że chyba też jestem głodny. Na 9 wszystko ma swój czas. Perfekt. 10 tygodni na liście. Gdy przyjdzie mój czas, gdy pokryje mnie rdza, usiądź przy mnie tuż, tuż, bym mógł z tobą być sam. Usiądź blisko o dłoń, narwij słów jak żonglili i opowiedz nasz film, bym go przeżyć mógł znów. Mów o chwili sprzed lat, gdy podałaś mi rękę i podniosłem swój cień, by przy twoim mógł stać. Wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres. Dziesięć tygodni na liście, wszystko ma swój czas, perfekt. Dzisiaj na miejscu 9, w Darłówku, Michał. Obok mnie pani Magda, dobry wieczór. Mam na imię Magda, z Sierodza jestem. Chciałam pozdrowić moich dwóch braci, mojego brata Kacpra, mojego brata Bartka, całą rodzinę i babcię, która skończyła wczoraj 80 lat. Brawa dla babci. I jeszcze pani Justyna. Witam serdecznie. Przyjechałam z Buczkowic. Pozdrawiam rodzinę, która nie mogła tutaj z nami być. Pozdrowienia dla mamy Doroty, taty Andrzeja, Michała, Sylwii z rodziną i Maćka. I już. Nieba pełnego gwiazd nie będzie dzisiaj widać, bo zachmurzenie, ale za to zjawiskowy zachód słońca w Darłówku. 1693 lista. Coldplay, A Sky Full of Stars. 8 tygodni na liście i dzisiaj na miejscu 8. You're a sky, 'cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the path. I don't care, go on and tell stars. I wanna die in your arms. Oh, oh, oh. 'Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. Oh. Skyfall of Stars, Coldplay, 8 tygodni na liście, z 6 na miejsce 8. Michał? I najmłodsi słuchacze ze mną teraz, więc proszę o wsparcie ze strony publiczności. Pani Natasza. No śmiało. Nie, no za sekundkę wrócimy. Pani Haniu? Chciałabym pozdrowić moją mamę, mojego tatę, moje dwie najlepsze przyjaciółki, Natę i Betę, a także całą moją klasę, czwartą, a dokładniej piątą B. Pani Nataszo, wracamy. Ja bym chciała pozdrowić swoją babcię i dziadka. Udało się, brawa. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. A już się bałem, że będę musiał powiedzieć to słowo. Na siódmym, kto tam na siódmym? Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Beksa! Wciąż słyszę i zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół, powiek strach rozpycha, zaciśnięte dłonie. Podobno ty umierasz, lecisz, sobie lecisz. Beksa! Już nie wytrzymuję tempa, wszystko skręca. Beksa! Straszna hała w głowie, więdną nasze lilie, więdną. Z trudem ogarniam własny dom. No właśnie, to Beksa i Artur Rojek, 20 tygodni na liście, siódemka obroniona. Michał? I pani Zuza. Pani Zuzo, możemy teraz. Nazywam się Zuzia Rezmer. Chciałabym pozdrowić moją rodzinę, klasę pierwszą, dokładnie drugą A szkoły muzycznej w Koszalinie. Brawo, no teraz trochę starszy pan Grzegorz. Dobry wieczór, Grzesiek. Pochodzę z Przemyśla, mieszkam w Darłowie. Chciałbym zawodowo pozdrowić wszystkich lotników morskich. Jesteśmy w mieście 44. Bazy Lotnictwa Morskiego. Żołnierz? Tak, żołnierz, oficer. Matko, baczność. A osobiście moją rodzinę, dzieci, Amelię, Antka i Jagodę. Mamę Krysię w Przemyślu, brata Mariusza gdzieś w Łodzi lub w Barcelonie. W tej chwili nawet nie wiem. Spocznij. Dziękujemy. Michałowi odebrało mowę albo mikrofon. 6 tygodni na liście, na 6 Pearl Jam. Future's bright, live. nowhere to go. To and fro, the pencil on the throne. We are here and then we go. My shadow. Pearl Jam Pendulum to w tym tygodniu na miejscu szóstym z 9 i 6 tygodni na liście. Michał. I pani Elżbieta, to nie jest pani pierwsza lista tutaj? Nie, jestem trzeci raz. Mam okazję uczestniczyć w liście na żywo, za każdym razem Darłówku, ale każdym razem jest inaczej, za każdym razem jest fajnie. A kogo pozdrawiamy? Pozdrawiamy jak zawsze, po raz kolejny właściwie, Zuzannę, która została z domu, w domu z psem, musi go pilnować. No i jeszcze muszę pozdrowić koleżankę Renatę, która mieszka w Ostrowcu Świętokrzyskim. A w ogóle nie powiedziałam, że jestem ze Żnina, do którego zapraszam. To są pałuki piękne. Polecam. I jeszcze pan Kuba. Nazywam się Jakub Wieślak i pochodzę z Lubartowa. Chciałbym pozdrowić moją rodzinę z Lubartowa i z Lisowa. To wszystko. Dziękujemy. Dziękujemy. 5 tygodni na liście, na 5. Pusta studnia, Lux Torpeda. Thank you. jeszcze padłem w błocie na kolana. Zdobny dach osłaniał studnie przed brudem tego świata. Z kałuży piłem mętną wodę tak łapczywie. To kałuża tuż przy studni uratowała życie. Pusta studnia Lux Torpeda na miejscu piątym. Michał. I mała dziewczynka na rękach taty. Jak masz na imię? Martyna. Brawo. Głośnie. Jak go pozdrawiasz? Babcie Bunie. Babcie Bunie. Ewę. Dziadka Czesia. Dziadka Czesia. I Mirka. I Mirka. Oklaski dla tej pani. I jeszcze pan Grzegorz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kogo pan pozdrawia? Ja chciałbym pozdrowić przede wszystkim całą moją rodzinę i dwa największe skarby, które na mnie czekają, to jest Agatkę i Weronikę oraz doktora Jorka. To dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Z piątego na czwarte, a więc jeszcze do góry. 3 tygodnie na liście. Fastrygi, Mela Koteluk. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się nonsens. Niebo skłoną stałość karmi krew jak tsunami. strach. Nie zatopi nas pokusa ani strach. Ten wiatr huraganowy to o nas chyba. Fastrygi, Mela Koteluk na miejscu czwartym, Michał. I pani Maja. Nazywam się Maja Florianciś i chcę pozdrowić moich rodziców, mamę i tatę, dziadka, babcię i dziadka i babcię. I? I moje dwie najlepsze koleżanki, Marcelinę i Sandrę. A pan? Dobry wieczór, nazywam się Paweł, chciałem pozdrowić swoją żonę Beatę oraz wszystkich leśników w Polsce, szczególnie Nadleśnictwa Międzyrzec w Międzyrzecu Podlaskim. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Z czwartego na trzecie Dawid Podsiadło. Cztery tygodnie na liście, z czwartego wraca na trzecie, no, Dawid Podsiadło. I przedostatnie pozdrowienia. Mam na imię Patryk i chciałbym pozdrowić babcię Jadzie, babcię Władzie i dziadka Roberta i całą klasę czwartą B. Skąd? Z Rabi Wyżnej. No właśnie, jeszcze pan? Witam, Tomek z Darłowa i Starachowic. Chciałem pozdrowić rodzinę i znajomych z tych dwóch miast właśnie, Zespół Szkół Morskich z Darłowa i oczywiście Trójkę. Dziękuję. Dziękujemy. To będzie elektryczny męskie granie orkiestra na miejscu drugim. Elektryczny, męskie granie orkiestra, 6 tygodni na liście z pierwszego na drugie. Michał. No to ostatnie pozdrowienie już tak grupowo. Zaczynamy. Pozdrawiam mojego tatę, babcię, drugą babcię i dwóch dziadków i klasę 6D i Natalię, która miała urodziny. Ja pozdrawiam tak samo tatę, no bo jesteśmy rodzeństwem z Koszalina. No dobrze, a pani? Pozdrawiam mojego tatę i całe Mogilno, mówi Kinia Kaczmarek. Dziękujemy Kini. I jeszcze pan? Żony Marzenę, synów Olka i Maxa i wszystkich z Garwoliny i z Warszawy. Pozdrowienia od Hani dla dziadków z Chybia. Dobry wieczór. Pozdrawiam moją żonę Agnieszkę, która właśnie utuliła mojego syna do spania. Tomasz z Gniezna. Ktoś jeszcze? Nie, to tyle. Nie, jeszcze. Jeszcze zdążę. Dzień dobry. Wieczór. Szybko, już. Pozdrawiam mojego męża Andrzeja, bardzo się denerwuję, na pewno słucha Trójki, przez chwilę do niego dodzwoniłam. Cześć, kochanie. A ja pozdrawiam miasto Sierpsk. Pozdrawiamy naszą kochaną mamę. Państwo razem, to tyle. Bardzo dziękujemy za spotkanie w Darłowie. Listę przebojów prowadził dla państwa Marek Niedźwiecki. A piosenkę z miejsca pierwszego zawodzie dzisiaj Kasper. Pierwsze miejsce, Artur Rojek, Syreny. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. 1000 wypitych razem kaw. Głupi, myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk, chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć. Wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 11 lipca, jest 22. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Polska Razem i Solidarna Polska tworzą jeden klub w parlamencie. Nazywa się Sprawiedliwa Polska, a na jej czele staje Jarosław Gowin. Amerykańskie laboratorium przyznaje się do pomyłki. Zamiast próbek szczepów wirusa niegroźnej ptasiej grypy wysłało próbki innego, zaraźliwego typu. Już wiadomo, na co pójdą pieniądze z tak zwanego budżetu obywatelskiego w Warszawie. Powody do zadowolenia mogą mieć rowerzyści. Bo większość projektów właśnie rowerowych, pieszych, ekologicznych będzie zrealizowana. Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro łączą siły w parlamencie. Obaj politycy ogłosili powstanie nowego klubu Sprawiedliwej Polski. W jego skład wejdą członkowie Polski Razem i Solidarnej Polski. Jarosław Gowin zapowiedział, że ani on, ani Zbigniew Ziobro nie wezmą udziału w jutrzejszej konwencji zjednoczeniowej organizacji środowisk patriotycznych. Nasza nieobecność nie oznacza braku woli uczestniczenia w tym procesie jednoczenia się. Gotowi jesteśmy do dalszych rozmów z Prawem i Sprawiedliwością. Wydaje nam się obu, że trochę zabrakło czasu, trochę te rozmowy w ostatnich tygodniach były być może zbyt pośpieszne, stąd pewnie wzajemne niezrozumienie własnych stanowisk. O zbyt krótkim czasie na negocjacje z PiS-em mówi też lider Solidarnej Polski. Przez cały tydzień, dzisiaj do godziny 15, nie było okazji do kontynuowania tych rozmów, mimo że na taki sygnał oczekiwaliśmy. Można powiedzieć, dziś w godzinach już późno popołudniowych trudno zawierać porozumienie, o którym jutro w atmosferze uroczystej mielibyśmy mówić i wspólnie się z jego zawarcia cieszyć. Czyli jeżeli ktoś chce naprawdę porozumieć się, musi mieć czas na to, aby spotkać się z tymi, z którymi porozumienie ma być zawierane. Na czele Klubu Sprawiedliwej Polski liczącego 15 posłów stanie Jarosław Gowin. Dostały kar od 2 do 9 lat więzienia. Sąd w Paryżu skazał 9 osób uznanych za winne przynależności do siatki terrorystycznej, która szkoliła się w Afganistanie i podobno planowała ataki we Francji. Proces trwał 15 dni. Trzech oskarżonych skazano zaocznie. Dwóch z nich nie ujęto, trzeci zatrzymany w Turcji oczekuje na ekstradycję do Francji. Według prokuratury czterech ze skazanych przebywało w rejonie granicy afgańsko-pakistańskiej, który jest bastionem talibów i Al-Kaidy. Żaden ze skazanych nie przyznał się do winy. Śmiertelnie groźna